Yo. Aha. Yo. Raz. Raz. Yo. Słuchaj, yo. Młody. Yo. Słuchaj. Yo. Sprzątaj chatę i się trochę ogarnij. Może być biednie, ale schludnie bądź pomocny dla matki. Wyrobisz sobie wtedy nawyk, się przyda na przyszłość. Jak poznasz babę, która lubi mieć czysto. Nie pierdol, że już nie poznasz. Raz wam nie wyszło, to się ziomek chyba nie poddasz. Spokojnie lecisz, swoje w końcu ją spotkasz i będziesz wiedział, czy to ta jedyna do końca. Na zawsze. Yo. Wróć na siłkę, całkiem dobrze ci szło. W zdrowym ciele zdrowa bania i od tego jest sport. Nie masz na karnet, nie zamulaj, tylko biegaj czy coś. Masz w chacie drążek, to wystarczy ci on. Teraz posłuchaj, to ważne. Nie rusz krajowy, bo na serio zryje ci czaszkę. Zgorzało musisz ostrożnie, bo się wpierdoli, stracisz w tym pół życia jak ojciec. Yo. Piszę do siebie bardzo długi list, choć dobrze wiem, że to już wszystko za późno. Straconych dni mi już nie wróci nikt. Mogę żałować, lecz to będzie na próżno. Piszę do siebie bardzo długi list, nadzieją w sercu, że tym razem coś dotrze. Straconych dni mi już nie wróci nikt, lecz pozostałe chciałbym zmienić na lepsze. Moje życie. Yo. Słuchaj dalej, wiem, że siada ci łeb. Lecz samemu nic nie zdziałasz, idź się spada i lecz. Pomyśl, jak wiele możesz stracić, jeśli życia nie dźwigniesz. Nie jeden kozak już pojechał na firlej. Na co dzień lepiej nie szarżuj. Nie czujesz czegoś, to się nie wpierdala jak pastuj. Spokojnie lecisz, swoje głowa na karku. Obłąd najłatwiej, jak się czegoś pragnie za bardzo. Spokojnie się. Yo. A te rapy, co tam dłubiesz, to dłub. Pewnie nie zarobisz na tym, lecz pomimo to luz. Się nie uda, nie wal focha, jak to kochasz, to rób. Co innego zaplanował ci Bóg. Na przyszłość. Z synem rozmawiaj często i zaufanie buduj, bo nadrobić jest ciężko. Dziś wszystko jest takie proste. Chciałbym to wiedzieć wtedy albo przeżyć ponownie. Yo. Piszę do siebie bardzo długi list, choć dobrze wiem, że to już wszystko za późno. Straconych dni mi już nie wróci nikt. Mogę żałować, lecz to będzie na próżno. Piszę do siebie bardzo długi list, nadzieją w sercu, że tym razem coś dotrze. Straconych dni mi już nie wróci nikt, lecz pozostałe chciałbym zmienić na lepsze. Piszę do siebie bardzo długi list, choć dobrze wiem, że to już wszystko za późno. Straconych dni mi już nie wróci nikt. Mogę żałować, lecz to będzie na próżno. Piszę do siebie bardzo długi list, nadzieją w sercu, że tym razem coś dotrze. Straconych dni mi już nie wróci nikt, lecz pozostałe chciałbym zmienić na lepsze. Do końca.